Koszulkę Fitness Domios kupisz za jedyne 19,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką to 29,99. Ruszaj do Decathlon. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września. Minęła 11. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis trójki. Zabiliśmy przywódcę Hezbollahu Nassana Nasrallaha, twierdzi Izrael. Rząd zebrał się na specjalnym posiedzeniu, by procedować ustawy powodziowe. W poniedziałek były komendant główny policji ma usłyszeć zarzuty w sprawie eksplozji granatnika. Izrael twierdzi, że wyeliminował przywódcę libańskiego Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Nasrallah nie będzie już mógł terroryzować świata, napisała w mediach społecznościowych Armia Izraelska. Wczoraj Izrael przeprowadził zmasowany atak na siedzibę Hezbollahu w Bejrucie. Celem był właśnie przywódca organizacji Hassan Nasrallah. Polski kontyngent wojskowy w Libanie jest bezpieczny, zapewnił dziś w śniadaniu w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na wzgórzu Golan polski rząd wysyła co pół roku około 200 żołnierzy i pracowników wojska. Eskalacja wojny nas niepokoi, ponieważ to może powodować reakcję innych krajów, m.in. Iranu. Niepokoi mnie również spokój Hezbollahu, ponieważ może się okazać, że szykuje się na dosyć mocny odwet. Jak powiedział Joe Biden, te ataki izraelskie nie pomagają. Ale ja absolutnie rozumiem prawo Izraela do samoobrony. Hezbollah na razie nie potwierdza doniesień o śmierci lidera, jednak agencja AFP cytuje osobę będącą blisko tej organizacji, według której kontakt z Nasrallahem został utracony wczoraj wieczorem. Rząd zajmuje się dziś nowelizacją budżetu na przyszły rok w związku z planem odbudowy zalanych terenów na południu kraju. Według zapowiedzi premiera rząd będzie miał do dyspozycji 23 miliardy złotych, ale pieniędzy będzie zapewne więcej, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W ramach tych prac, które teraz prowadzimy, uruchamiamy wszystkie zasoby budżetu państwa i ta pomoc jest już w tej chwili na poziomie kilku miliardów złotych z zasobów własnych. Za chwilę uruchomimy te 20 miliardów ze środków unijnych. Już wystąpiliśmy z zapowiedzią złożenia bardzo konkretnego wniosku do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W związku z tym te 23 miliardy to jest duża kwota i pewno nieostateczna. Rząd zajmie się dziś także raportem o sytuacji powodziowej. W poniedziałek były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o głośną sprawę eksplozji granatnika w Komendzie Głównej, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni-Skiba. Potwierdzam, że były komendant główny policji, pan generał Szymczyk, został wezwany na poniedziałek na godziny przedpołudniowe do prokuratury okręgowej w Warszawie celem ogłoszenia zarzutów, jak również przesłuchania w charakterze podejrzanego w związku ze sprawą wybuchu, do którego doszło w grudniu 2022 roku. A dwa lata temu MSWiA twierdziło, że wybuchł prezent, który generał Szymczyk otrzymał podczas wizyty w Ukrainie. Były już szef policji miał dostać dwa granatniki przeciwpancerne, które przekonywali Ukraińcy miały być zużyte. Ofiary molestowania seksualnego przez księży w Belgii chcą kary dla kapłanów, pedofilów i zadośćuczynienia. Swoje oczekiwania przedstawiciele osób wykorzystywanych seksualnie przekazali wczoraj wieczorem papieżowi Franciszkowi, który pielgrzymuje w Belgii.

Świat ponownie oszalał na punkcie tej piosenki, kiedy w drugiej połowie lat 90. ten utwór Iggy'ego Popa otwierał film Trainspotting. Część pierwszą, bo druga zawiera remiks tej piosenki w wykonaniu zespołu The Prodigy. W filmie tym twórcom udało się sportretować wiele miejsc szkockiego robotniczego miasta Glasgow i wracam dziś jeszcze na chwilę do Szkocji, ponieważ nasze poprzednie spotkanie w tej audycji było nieco krótsze niż zwykle i czuję pewien niedosyt, a tak się składa, że Szkocja jest znakomitym źródłem wielu opowieści, miejscem, w którym powstało mnóstwo świetnej muzyki, a do tego jest jak wielkie pudło ze zdjęciami z magazynów podróżniczych. To jest po prostu przepiękne miejsce na ziemi. W ubiegłym tygodniu opowiadaliśmy o szkockich tradycjach i symbolach. Dziś zderzymy te rozmaite odniesienia do Celtów, które są obecne w kulturze szkockiej, z nauką, z tym, co udało się nam ustalić dzięki badaniom i pracy naukowców. Po godzinie 12 mamy natomiast dla Państwa wielką niespodziankę. Będzie to pierwsza odsłona autorskiego materiału Tomasza Sajewicza, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Azji, który to stworzył dźwiękową opowieść o Korei Północnej. Więcej w tym momencie zdradzać nie chcę, ale po południu w audycji swoją drogą spróbujemy poprzez osobiste historie, ale też poprzez kino dotknąć obu Korei, tej północnej i tej południowej. Adres, za pomocą którego mogą się Państwo z nami kontaktować, to martyna.matwiejuk@polskieradio.pl, a przed nami grupa Bull Boy z Edynburga. Expect to fail. And then we fail. And then we get bitter because we failed. Kiedy w poprzednim wydaniu audycji Swoją Drogą rozmawialiśmy o symbolach związanych ze szkocką tradycją, o pielęgnowaniu języka szkockiego, gaelickiego, pojawiły się w mojej głowie pytania o przodków dzisiejszych Szkotów, bo kiedy przejeżdżałam przez Highlandy, kiedy przemierzałam wyspę Skye, wielokrotnie z ust tamtejszych przewodników słyszałam to słowo Celtic, czyli celtycki. No i właśnie o Celtów chciałabym dziś zapytać. Z nami w Trójce dzisiaj dr Andrzej Maciałowicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Pan doktor specjalizuje się w archeologii okresu latyńskiego oraz w kulturze latyńskiej, która związana jest z kulturą Celtów. Na pewno dzisiaj powiemy o być może zaskakujących odkryciach archeologicznych związanych z Celtami na terenie Polski, ale zaczęłabym od tych Szkotów. Czy to bezpośrednie skojarzenie ich z dawną ludnością celtycką jest właściwym kierunkiem? Dzień dobry państwu. W tradycyjnym ujęciu tak. Natomiast jakby zapytać większość znających odrobinę historię obywateli Polski, to pewnie większość miałaby tego świadomość, że gdzieś korzenie kultury szkockiej i tej społeczności szkockiej, języka szkockiego znajdują się gdzieś w tym świecie celtyckim, dawnym jeszcze prehistorycznym czy protohistorycznym świecie celtyckim. Natomiast w nauce anglosaskiej już od dawna proponowany jest pogląd nieco krytykujący, czy też patrzący na to nieco bardziej krytycznie, na tą celtyckość Szkotów i Szkocji. No ale z drugiej strony mamy te odniesienia w kulturze, prawda? Mamy legendę na przykład o królu Arturze, mamy krzyże celtyckie, mamy klub piłkarski Celtic Football Club Glasgow. Gdzieś jednak ta celtyckość jest elementem szkockiej tożsamości. No pamiętajmy o tym, że sarmatyzm był wielkim elementem tożsamości Polaków w XVI-XVII wieku, przynajmniej tych Polaków, którzy cokolwiek wiedzieli o otaczającym ich świecie i o przeszłości. No a dziś wiemy, że z historycznymi sarmatami polska szlachta nie miała nic wspólnego, poza pewnymi aspiracjami. W przypadku Szkocji nie jest może aż to tak wyimaginowana historia, czy związki z celtyckością. Tutaj coś jest na rzeczy, ale trzeba sobie najpierw wyjaśnić w ogóle, jak można rozumieć takie pojęcia jak celtyckość czy celtowie. Celtowie to jest pojęcie etniczne, czyli określające pewną grupę ludzi. I teraz czym się ta grupa ludzi powinna charakteryzować? No bez wątpienia oni sami o sobie powinni móc powiedzieć, że są Celtami. To przede wszystkim definiuje tą tożsamość etniczną. Oczywiście ci ludzie powinni porozumiewać się jakimś podobnym językiem, żeby móc się komunikować, przekazywać sobie wartości wzajemnie, które uznają za istotne. Komunikacja skutkuje upowszechnieniem się pewnego wspólnego modelu kultury, który też można by nazwać wtedy no, celtyckim lub w tym przypadku szkockim. I no, niektórzy też podnoszą, że prawda, za tym poczuciem etniczności też powinna stać jakieś wspólne pochodzenie, no, które jakoś można by było znaleźć jego odzwierciedlenie w podobnej puli genów tej populacji. No problem polega na tym, że Celtowie to pojęcie tak naprawdę starożytne. No pojawia się w starożytności. Na przełomie VI-V wieku przed Chrystusem odnotowali je starożytni Grecy po raz pierwszy, przynajmniej to, co mamy w źródłach pisanych. I potem stosowane było też przez autorów rzymskich, łacińskich, aż po czasy I i II wieku po Chrystusie. Czyli w dosyć dużej rozpiętości czasowej, ale jest to wszystko okres starożytności. I w żadnym znanym przypadku autorzy ci nie notują Celtów na Wyspach Brytyjskich. Czy to na Wielkiej Brytanii, czy to na Irlandii. Natomiast znają Celtów na kontynencie. Znają Celtów w strefie alpejskiej, znają Celtów na terenie dzisiejszej Francji, południowych Niemiec, także w środkowo-wschodniej Europie jest odnotowana przez nich obecność ludów no, celtyckich albo galijskich, ewentualnie galackich. Tam różne formy tego etnonimu się pojawiają, ale sami autorzy antyczni, przynajmniej większość z nich zgadzała się w tym, że są to do pewnego stopnia synonimy. No ale pozostańmy przy tym terminie celtycki, żeby tu już nie wprowadzać dodatkowej warstwy jeszcze utrudniającej zrozumienie tego przekazu. Więc no, stoimy w kropce. To znaczy, jeśli autorzy antyczni, a jeszcze raz podkreślam, historycznie termin Celtowie jako etnonim funkcjonował wyłącznie w starożytności. Znamy go wyłącznie ze źródeł pisanych antycznych. I teraz, jeśli autorzy antyczni nazywali tak pewne populacje zamieszkujące kontynent europejski, ale w przypadku mieszkańców Wysp Brytyjskich ewidentnie używali innych etnonimów, to znaczy Brytowie w przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii, w przypadku północnej części Wielkiej Brytanii, czyli no dzisiejszej Szkocji, używali terminów Kaledonowie, Piktowie, nigdzie nie ma mowy o tym, że była to ludność, która byłaby celtycka, czy z tymi Celtami kontynentalnymi związana etnicznie, w sposób etniczny. Mamy tu pewien problem. To może spróbujmy poszukać odpowiedzi na pytanie, gdzie w takim razie w Europie najłatwiej, najlepiej szukać celtyckich śladów z perspektywy archeologa. I tu kolejna warstwa dochodzi. Mianowicie archeolog zajmuje się pozostałościami aktywności ludzkiej w przeszłości, czyli to, co my umownie nazywamy jakąś kulturą. Myślę, że każdy intuicyjnie rozumie, co to jest kultura jako pewien zespół, zestaw cech zachowań typowych dla jakiejś grupy ludzi, dla jakiejś społeczności. I kultura ta, którą pozostawiły po sobie przeszłe społeczności, to kultura archeologiczna, czyli to jest zestaw jakichś zabytków, które odkrywamy w różnych kontekstach. I na podstawie podobieństwa między tymi formami zabytków, między zespołami tych zabytków, bo one stanowią też pewne zespoły większe, grupują się, my wykreślamy na mapie dawnego świata właśnie te, tak zwany zasięg tak zwanej kultury archeologicznej. I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała na wstępie, z Celtami, czy z historycznymi Celtami, najczęściej utożsamiana jest populacja, która pozostawiła po sobie tak zwaną kulturę lateńską. Ta nazwa pochodzi od stanowiska Laten w dzisiejszej Szwajcarii i ta kultura lateńska była rozprzestrzeniona na rozległych obszarach Europy. No problem polega na tym, że nie możemy wprost i jednoznacznie utożsamić zasięgu występowania danej kultury z rozprzestrzenieniem się dokładnie tej samej tożsamości etnicznej, czy pewnej wspólnoty etnicznej. Ktoś, kto wykonywał podobne naczynia, miał podobny poziom rozwoju metalurgii, nawet grzebał swoich zmarłych w podobny sposób, jak historyczni Celtowie, nie od razu sam musiał siebie określać jako Celta. Po prostu jest inna warstwa poznania zupełnie. Więc archeologia tak naprawdę to są dawne takie, jeszcze z przełomu XIX i XX wieku, szczególnie w czasach doby takich szalejących nacjonalizmów, kiedy archeologia była w nie wprzęgnięta, a te nacjonalizmy służyły do uzasadniania pewnych aktów politycznych, zupełnie bieżących w przełomu XIX i początku XX wieku. Część z nas jest obciążona właśnie takim myśleniem, że my rozpoznajemy, archeolodzy rozpoznają dawne etnosy. No niestety nie. Archeolog, żeby rozpoznać jakiś etnos, musi mieć źródło pisane, które etnos nazwie i opisze, gdzie występują przedstawiciele tej grupy etnicznej. O najnowszych odkryciach śladów kultury lateńskiej na terenach dzisiejszej Polski już za chwilę opowiemy Państwu w programie trzecim Polskiego Radia. Me have story, it's all you know. You could never feel my story, it's all you know. Story, it's all you know. You could never feel my story, it's all you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Well, I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Hey, I just know where it is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older, There's a joke here somewhere and it's on me. I shed the weight off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all night. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Hey, baby, give me just one look. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Thank you. Dziś z nami dr Andrzej Maciałowicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Udało nam się trochę powiedzieć o tych związkach, czy może raczej ich braku, pomiędzy Celtami a dzisiejszymi Szkotami. Poszukajmy teraz śladów kultury latańskiej na terenie dzisiejszej Polski. Łysa Góra to jest stanowisko archeologiczne na Mazowszu, około 130 km na północ od Warszawy. W sierpniu rozpoczęły się tam prace wykopaliskowe badaczy oraz studentów Wydziału Archeologii. Co dotąd udało się w ich ramach odkryć? Powiem tylko, że te prace były de facto prowadzone, kierowane przez pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego występował tam w roli współpracownika czy kooperanta i stąd też moja tam obecność na tych badaniach i obecność grupy studentów Uniwersytetu. Stanowisko było znane już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Były tam wtedy prowadzone na pewną skalę badania wykopaliskowe i one już wtedy przyniosły zaskakujące wyniki. Mianowicie stanowisko to zasadniczo jest datowane na czasy, powiedzmy, około szeroko rozumianej połowy pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, czyli na tak w stuleciach około 6-4 wiek przed Chrystusem. To są bardzo takie umowne ramy czasowe, kiedy to stanowisko mogło funkcjonować. I jest to bez wątpienia świadectwo aktywności lokalnej populacji tak zwanej wczesnej epoki żelaza. No, społeczności, które my nazywamy różnymi trudnymi nazwami, łączymy z kulturą czy to pomorską, czy przede wszystkim kulturą kurhanów zachodnio-bałtyjskich. I byłaby to taka typowa osada tej społeczności. Natomiast zaskakujące wyniki już właśnie podczas badań prowadzonych w latach 70. przyniosły odkrycia zabytków związanych właśnie z kulturą latyńską, z owymi umownie rozumianymi Celtami. Dla skrótu pewnego myślowego stosujmy tutaj ten etnonim. Ponieważ te zabytki były oddalone od siedzib celtyckich ówczesnych o około 500 km na północ. Znaczy w tym czasie mamy osadnictwo kultury lateńskiej na terenie Śląska Dolnego i Górnego. Mówimy tu o IV wieku przed Chrystusem. I skąd te zabytki, a to nie był pojedynczy przedmiot, to było około 10 przedmiotów, przede wszystkim ozdób metalowych związanych ze światem celtyckim tak daleko na północ, nagromadzonych, bo trzeba też podkreślić, że te około 10 zabytków to było bardzo duże nagromadzenie z perspektywy archeologicznego poznania tych ugrupowań na ziemiach północnej de facto Polski. Więc to było już zaskakujące. I badania tegoroczne prowadzone w sierpniu przyniosły co najmniej kilkadziesiąt kolejnych znalezisk związanych z kulturą latyńską na osiedlu, jak mówię, zupełnie lokalnej populacji. I jednym z tych przedmiotów, takim najbardziej spektakularnym, był hełm wykonany z brązu, co jest zabytkiem zupełnie unikatowym w naszej części Europy. Czytałam także o tym, że Celtowie słynęli z tego, że składali w ofierze w takich trudno dostępnych miejscach, jak na przykład pod wodą, drogocenne przedmioty, w tym między innymi broń. No i tego lata dotarła do nas także informacja o odkryciu takiego właśnie zbioru w jednym z kujawskich jezior. To obiekty datowane na III wiek przed naszą erą. Czy to jest dla pana jako archeologa zaskakujące odkrycie? Znów, ono też wykracza daleko, te znaleziska lateńskie z Kujaw daleko wykraczają poza zasięg rozpoznanej kumery domeny celtyckiej, która, jak mówię, w tym czasie obejmuje obszar Śląska, w III wieku również Małopolski Zachodniej, rejon dzisiejszego Krakowa. No to ta odległość jest tu zdumiewająca, natomiast trzeba od razu powiedzieć, że Kujawy były zawsze ważnym punktem w sieci komunikacji w starożytnej Polsce, ponieważ to węzłowy punkt nie tylko w komunikacji na osi północ-południe, także wschód-zachód, z jednej strony są wielkie doliny rzeczne, to po osi równoleżnikowej, natomiast na osi południkowej jest to oczywiście komunikacja związana między innymi z handlem bursztynem, tam najłatwiej się przez Kujawy dostać na Pomorze Wschodnie, a ponadto są to obszary bardzo urodzajne pod względem rolniczym, tam są czarne ziemie. W związku z czym na Kujawach wiemy o tym, mogliśmy się liczyć z tym, że rzeczywiście będą zabytki proweniencji latyńskiej. Znamy takie zabytki także już z wcześniejszych odkryć. To, co jest zdumiewającego w przypadku tych znaleźć, o których pani mówi, których dokonał zespół pod kierunkiem mojego bezpośredniego szefa, to jest dziekana Wydziału Archeologii, profesora Bartosza Kątnego. To jest o tyle zdumiewające, że tam mamy do czynienia tylko z przedmiotami proweniencji celtyckiej, ale również właśnie fakt ich najprawdopodobniej intencjonalnego zdeponowania w wodach jeziora wskazuje na to, że te przedmioty złożył do tej wody ktoś, kto znał, jak pani podkreśliła, obrzędowość typową dla świata celtyckiego czy kultury latyńskiej. I to jest, ma poważne implikacje, ponieważ oznaczałoby to, że mamy tu do czynienia nie tylko z przemieszczeniem się jakichś przedmiotów, drogą handlu na przykład, czy zdobyczy wojennej, ale raczej z obecnością przedstawicieli kultury latyńskiej, którzy nie tylko tam byli na Kujawach przez jakiś czas, ale też praktykowali własne obrzędy. To już jest poważny fakt w rozumieniu pradziejów Polski. Zdaje się, że dokładna lokacja tego jeziora nie została upubliczniona, to jak rozumiem, w obawie przed poszukiwaczami skarbów. Tak, amatorscy poszukiwacze skarbów są pewnym problemem. Współpraca z nimi, nie ze wszystkimi, bo też nie można wszystkich wrzucać do jednego worka oczywiście, ale wiemy też, że wśród tej grupy są osoby, które po prostu intencjonalnie rabują stanowiska archeologiczne, pozyskując z nich przedmioty, czy to do własnej kolekcji, czy to na handel. I ranga tego znaleziska na Kujawach też nakazuje zachować tu pewną ostrożność w upublicznianiu tego miejsca, ponieważ tam będzie planowane kontynuowanie badań. Kiedy pan podkreślał też to, że to miejsce, znowu wracam do tego jeziora na Kujawach, miało jakiś taki charakter rytualny, to też zaczęłam się zastanawiać nad archeologią na usługach historii, na usługach historyków tego, jak opowiadamy o naszej przeszłości. Czy z pana perspektywy te oba odkrycia z tego lata mogą być w jakiś sposób przełomowe? Myślę, że to, co było przełomowe, to można ocenić dopiero po latach. Natomiast na pewno są bardzo zaskakujące, na pewno są spektakularne pod względem samych tych znalezisk, które z obu tych stanowisk pozyskano. I wydaje mi się, że w obu przypadkach, aczkolwiek i to nie wynika z tego, że ja akurat brałem udział w badaniach na Łysej Górze, ale wydaje mi się, że te łysogórskie znaleziska są nieco bardziej zaskakujące i spektakularne. Ich konsekwencje interpretacji pradziejów Polski będą poważniejsze. A to z uwagi na to, że jak powiedziałem, Kujawy w III wieku przed Chrystusem, wiemy, że były włączone w tą sieć dalekosiężnych kontaktów z racji lokalizacji tego miejsca itd., itd. Natomiast Łysa Góra położona na niezbyt urodzajnym terenie północnego Mazowsza i to jeszcze mówimy tu o znaleziskach około 100 lat starszych niż te z Kujaw, wskazują, że chyba tu ten potencjał interpretacyjny może być większy, ale jak mówię, tak naprawdę wagę tych odkryć będzie można ocenić po latach, kiedy zresztą w obu przypadkach te stanowiska zostaną lepiej rozpoznane. Bo na razie mamy głównie spektakularne znaleziska, ale sam tak zwany kontekst archeologiczny jeszcze jest słabo rozpoznany. Tak, tu jeszcze będzie konieczne prowadzenie dalszych badań. Doktor Andrzej Maciołowicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był dziś gościem Trójki. Ja bardzo dziękuję za tę fascynującą podróż w przeszłość. Dziękuję bardzo. better than it knocked me. You just run together, didn't seem to have hard wheels. Are coming off now, knew that it would fall apart. Take one for the team, you're a cog in the machine. It's like a default. It's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, press rewind and stop and pause. It's like a default. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 50-50 Clown, jeden z najbardziej znanych utworów szkockiej grupy Cocteau Twins, bo to muzyka szkockich twórców towarzyszy nam w tej godzinie. Niecałe 10 minut pozostało do południa. Ja mam przed sobą mapę Szkocji. Jeśli pozwolą Państwo, to powiem o kilku obrazach, które myślę spodobają się miłośnikom kina, bo wyszło nam tak dzisiaj, że tych kinowych odniesień będzie w audycji niemało. Oczywiście te filmowe tropy można z łatwością odnaleźć w Edynburgu, czy w Glasgow, czy w innych większych miastach Szkocji, ale najbardziej przejmujące są te widoki, które rozpościerają się poza miastami. Na przykład w Szkocji jest taka piękna dolina górska Glencoe, dookoła niej no tak naprawdę bardzo skromna infrastruktura i bardzo dobrze, bo nie zaburza ona tego wspaniałego krajobrazu. Kształt tej doliny jest obłędny. Nie dziwne więc, że stała się ona miejscem zdjęć dla wielu filmów, w tym takich tytułów jak Skyfall, Braveheart czy seria filmów o Harrym Potterze. No a w niedalekiej odległości tej doliny znajdą Państwo las, który w filmach o czarodziejach pojawia się jako ta zakazana puszcza, zakazany las. I przyznam, że patrząc na drzewostan tego prawdziwego miejsca, jestem w stanie uwierzyć, że mieszkają tam tak wielkie pająki jak te z książki Harry Potter i Komnata Tajemnic. A niedaleko Doliny Glencoe znajduje się centrum turystyczne, na terenie którego została wzniesiona niedawno replika chaty z XVII wieku. Chaty zbudowanej z darni, z kołków drewnianych, z kamienia i wrzosu, czyli tego wszystkiego, co było pod ręką w okolicy. Do tej chaty można wejść, można się ogrzać przy palenisku i podumać nad tym, co się działo w XVII wieku w tej okolicy. Wówczas miała miejsce taka okrutna rzeź w Glencoe, kiedy mordowano członków klanu MacDonald za to, że wspierają Jakobitów i nie chcą poprzeć angielskiego króla. Szkocja jest oczywiście także krajem wielkich jezior. O jeziorze Loch Ness i zamieszkującym je potworze Nessim opowiadać nie trzeba. W ogóle to słowo Loch to jest szkockie słowo oznaczające po prostu jezioro albo zatokę. Największe co do powierzchni jest Loch Lomond, natomiast nad jeziorem Loch Linni, kiedy jechaliśmy do wspaniałego też miasteczka Oban, nasz bus zjechał z drogi, zatrzymał się i kierowca wskazał na pojedynczy zamek, a w zasadzie to była pojedyncza wieża wybudowana na małej wysepce na wodzie. Takich miejsc w Szkocji jest bardzo dużo, więc nie zwróciliśmy na nie początkowo większej uwagi, ale okazuje się, że to był właśnie zamek, w którym bohaterowie filmu Monty Python i Święty Graal poszukiwali tego świętego Graala. Castle Stalker. Stalker, taka jest prawdziwa nazwa, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać. Po godzinie 12 Szkocję zamieniamy na Koreę Północną i Koreę Południową, a przed nami grupa Mogwai.